سورة مزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار صبحا طويلا سوره مزمل مکی سوره دے ترتیب په لحاظ کې دریو یا پد سوره جن نازل او نزول د سورتونو کې سلوي ختم نمبر سلورم نمبر دے نزول د سورتونو کې دریم نمبر دی پس د سورت قلم نا لومبه سورت علق دیم سورت قلم دریم سورت مزمل له ها دریم سورت مزمل له او سلورم سورت اغا سورت مدثر دی اوش نو دا دریم نمبر سورت دی په نزول کې لومبه قران کریم په دې سورتونو راغله لومبه سورت علق او دویم سورت قلم دریم سورت مزمل او سلورم سورت مدثر الله اکبر مقصد د دې سورت د مکه سورتونو سره په غنو اوجو او پنځم نمبر سورته فاتحه دا پنځم سورته فاتحه دا دا نه هم باب د دې جن شروع کیږي او په دې کې دو سورتونو د دولو سبابونو نه هم باب او په دې کې دو سورتونو دي یو سورته مزمل له او بل سورته مدثر ده او د دوالو سورتونو مقصد او ترغیب قران تا او تنظیم د وقتونو تنظیم الاوقات او مسله د توحید بیانې په ما سبقا خو صورت کې اول یولس اوامر ذکر کئ سلو یولس امرونه کئ چې د شپې پاسېګا یکه د شپې کې کار ډیر کېږي په نسبت د ورځې باندې ورځ هو کله میلمه ده کله کوربه ده کله یو شی او کله بل شی کله مونځي خوش د شپې خو بالکل د دین اخلاص نو قوم الليل پاسهګه د شپې کار وکا د شپې عبادت وکا د شپې قران زده کا خلاصې ما دا قران خو اساس د شپې زده کړم راځي کارې مشکلې دویم اوین قصو یا کم کا د نیم شپې نه شپه نیمه کا نیمه عبادت تکا او نیمه خوب تکا یا شپ دوی دری سی کا نو دوی سی خوب تکا یوی سا عبادت تکا او زید دریم امر دے یا دوی سی عبادت تکا یوی سا خوب تکا سلورم امر ورد تیل القرآن چه پاسے گی دشپینو بلکار بنکے بغیر دلستلو دو قرآن نا ورد تیل القرآن ترتیلا قرآن للا قرآن للا منزن کواب بیزم امر داده وذکر اسم ربکا اللہ دیر یادوا دا اللہ توحید دیر یادوا پا قرآن کے اوشپاگم امر داده چکر توحید تر دیر یاده اللہ پا حاجتن کے دیر یاده نو وطبتل الیه تبتیل اوشپاگم امر دے زان دا مخلوق نجودا کا پیوزل باندی نکیگی دا خانانو دا ملنگو سرکلے چرتا عزیز خان او چرتا ملنگ عبدالرحمن نکیگی زما استاسو یاری نکیگی زما استاسو دوستانا تاسو مشرکین ممتدین رسمیان رواجان یه زم واحد ما زرسمی و رواجی نیما زما استاسو نکیگی اوم امرداده چکلتا بایکار پا مسلی پا توحید بانی اوکم بایکار نو چکلتا بایکار اوکو نو اللاوی پروا چو نه ساته زب یواز شما سوک برا سر مل گرتی آنکه اللہ وینا رب المشرق والمغرب عرب د مشرق او د مغرب تربیت کوما د مشرق او د مغرب و ما بینهما بزه کی راځي نستابم پای کی تربیت کوما خو مسله بدا د بیان رورا لا اله الا هو د شپې دا د رزدکا خی یادکا او ساری خلقو ته بیانوا لا اله الا هو فاتخذه وکیلا وم امر فاتخذه وکیلا نن دې د شپې تقریر یادو ما زبا کمی سبا داسې خبر کوم چې خلق پیدا نه خوشاله شي خلق ډیر او خوندو ما خلق به ډیر چاندې راکی داسې خبر ځان نه تیارو ما خوږې خوږې سبا خوږې کوما او سبا پاستې کوما چې خلق په زمانه خوشاله نه نه الله او لا اله الا هو دا مسله یاد کده شپې نه قران نه او خلق ته بیان کوي او الله عزی موارونو سه نو چې توحید مسله دې په هم امر کې بیان کړه نو چې دا مسله بیانې نو دې دشمنان ډیر دي څوک به وی پلانې دې څوک به وی پلانې شوي دې څوک به وی بلار شوي دې څوک به وی دا وجل غوالي څوک به تا کنزل را دې بده کې څوک به شری او فساد دې شر راوړې دې شر از دکړې دې شر راوړې دې نو وصبر على ما يقولون اتم امر صبر کوا پا خبرو چې دا خلق تا پسې وی شری او فسادی دي دو جنگي خوش سو امر نشو اته خطب صبر کې دا غي په وینا غانو او نه هم امر واجرهم حجرن جميلا پرې د دې په پروخ د لوخه سو سرا چا کنزل کې ته ته خاندا هيرا دې مزه کوي دغه نورو کا یار بابا یې ډېر خسته کنزل کې چې پخلې دې دا کنزل دړي ډېر مز کم دل کړی وا دل نه ز تا بابا جی کړی دي دا ته بیا کنزل کې او چا کنزل به استا دا څه حکم ته ماده کنزل کې بوډا سره کې نه نه نه نه اچه کنزل کې ته او ته خاندا اچه کنزل کې بابا یې د نورو کا واجرهم حجرن جمیلا نه لسم امر داده تر دیر تنکلی تنگ اکلی لکه دا خلق چه تا تنگی کل با یو پروپیگنده که کل بلستا تاون و مدد بمدینه که که مشینان خراب شی د جماعت د مدرسه نور چیزونه نو امستا پایه که تاون نکوی پرده چه بیغم ایدوی اللہ وی زرنی مات پریدا لسم حکم زرنی مات پریدا اللہ وی چیزو سر پوشم دکا ولمو کذیبین اولی نامتی چا خاون دا مالونو دی لولی مالدار دی غٹ خیٹی دی اللہ وی ما تی پریدا لسم امر او یو لسم امر و محلهم قلیلا لگو تا مولت ورکا اللہ وی لگون دی اولا مولت ورکا زکا ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما زا غصت و عذابا علیما ما تی زکا پریدا چه ما سرا شرم اولی ما سرا سوزولی ما سدا سے خوراک دے چن تیرے دو والا دے ما سرا دا سے عذابون دے چھ دے پی درد من کوما او تا سرا دے سلور بھی شیم نشتا سدا سے خوراک اور کولے شیسا مخالف دے علی کدو خوراک سے بگلا چھوڑی نہیں آن خوستا خوراک نہ کئی اللہ و ما سرا شرط دے شرمین دا کولے تو برا بات آپ نے خبر رہا تو ماشرا والا سریا روشتے گا بگو باسم بیغاما شم سریا ما او تا شرمون نشو کولی اللہ زی شرمنده کوم دا سی شرمنده او زلیل که چه خلق ہوئی گوڑا دا غفلانه او پدید بیمانا خوش باوامر سنگ خست صورت دی تو اوامر او تنظیم دا وقتونو چه وقتو نادری اسی کا یو ایسا قرآن تکا دو ایسی خوب تکا یا دو ایسی قرآن تکا ایو ایسا خوب تکا تشکو خوبنو رو رکان نکیجی چ سارم پریوزا ما هامم پریوزا نلغون دی مهنتم پکاله نه په غب شپ کار کی پوش خوب او بیا دوب دیش پی چې دیوا کې سړی تلس پوری ویخي لکه پوری کی یوه بجې پوری ویخي مزام پیش پی بے غب ارس دم خود شو تاو دس رکا دورکا تمون رکا اللہ نا اوالا لازم عظیم کلاو که بیا کینا قرآن تا زن لیا دول کوا چانک اللہ ذہن کی بستا خبر وروا چای اللہ با دی پوئے کی او چطش خوبو نکی دلہ بسیز دیکھے مونږ یو استاد هغه به عقل تو دړی ثم شرب تو چاټی اما لالا علم نافع نصیب کو کمبل فزان کا پدې کار نه کی چې دړی وګړي او بیا پسې یو چاټی وبوس کې او خدا مال علم نافع نصیب کې او کمبل او بستر فزان کا مال خوب راځي دا چې خلق له علم نه ملاوي ګوروره علم چې کمبل د ځان نه لری کا بستر د ځان نه لری کا ما په سالمه طالبګری کې صرف ځان سره یو صادر ګرځولې ده زب یو صادر زه پای کې سم لاستې ده ما اکثر کله کله د سر ملایو خو باندې مې یو خو با ته ګرځول ګران دي دا بستر مې دا بلستم ترې به را سره یو صادر خو پات زب چې پنځپیر کې د لیسپیکر سره خوا کې ملاس وردان باندې وکړو یو بس چې یو بجادو یو بسلو هم د خو برار شیخ دې سه په ساده مست کله کله به زما وخت شو مو زو پاسې چې کله با غوي الله اکبر چا سه پاسې چا بانک خط باو ما باو تاسو موږ کړه باندې څه کوم ته دې چا ته دا وځه دا وخت ما ته یې پاګل دا غبیر دا شین خر دا دا غبیر تیز خبره ته څه چې کوم نه ځان وځینې دې دې بیا ما له خو بیا دې څه ښه نه شاله چې دوړو شیوه ته خدي موږ سم کینی لا هو پوره نه کینی او طالبان ته سلام چې سکولان ته را بس سورته ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع کوم په ابتدا د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص یا ایها المزمل او بوج پورته کون کیا پاسه گدش په امام رازی تفسیر کبیر کی معنا کړی دا تب بوجو نه پورته کې د خلکو په سر باندې خلک بده ته خبره کوي بوجو بده خلکو خبره ولې او د الله دین به مخلوق ته بیانې دا ګورا سس نه ونشي موږ د خلکو تصرف او دعوت پیش کوو نور خپل خو خدا نور الله د خپل ځنو خپل ذمہ وار دی بیا ټیک کوي خوش اوس په وخت خلاص دا نو څه وایي نه چې سړي به ما ځان به ټیک کوم مسایو نه نه اس طریقے سے خرتا ہوں میں مونگو اللہ سے سمجھ میں اللہ دو کر آیا یہ صفحہ مصریان ہوتا ہے میں مصریان ہوتا ہے اللہ تعالی میں مصری تو پوش دغی نہیں بھی تو تو پوش پورتا کہ یا یوحل مزمل او جوڑو ان کی یا ڈلے دم واحدینو لرا تب دم واحدینو ڈلو جماعت جوڑے طلب آو داسی کو رائے ٹول گئے جامع القرآن مانا کرده قم اللیل پاسه دشپی دشپی با پاسه گی الا قلیلا مگر کم دشپینا کم سورا نسبه هو نیمشپا نیمشپا پاسه گا عبادتو کا او نیمشپا آرامو کا او ان قسمن هو قلیلا یا کم کاد دی نیمشپینا لگا ایسا نیمشپینا چه لگا کم که نو سورا دوی سے آرام کوا کم کد نمش پینا او دری میسا نمش پایا کم د دینا نو دری میسا نو دری سے عبادتو کا او یویسا آرامو کا او زد علیه یا زیاد کا پنی مش پا بانده نو چنی میند زیاد کنو دوی سے سکوا دوی سے عبادت کوا یہ ویسا آرام کوا یا دوی سے خوب کوا او یہ ویسا عبادت کوا مکتیر شو خودتا چی دشپے پاسے گی نو وردتے للقرآن آترتی لقرآن کو لوکا قرآن لولا مالا خوب رہتا وردتے للقرآن دا زن منم چو قرآن دیر گران دے دا منم چو قرآن دیر سان دے خود دشپے لکه تعلق د شپې پیدا کته چې څنګه الله استاذین کولاوي یو صورت کې الله تاسو مخکې تیر شو صورت قمر کې یو صورت کې الله وي ولقد یسن القرآن للذکر فهل من مدکر تاکي ما سان کړه قرآن د پاره د پند آشتره سو پند غو سن کې چې پند واخلي زماده کتاب نه اور وخت یې سره لګیا د شپې لګیا وختي دې کسره لار استاد کور تلار شم استاد درسي ما دا څنګه ستوري کیږم چې کله کوته د نن کیږم نو ستاسو درس لګي ما سوتان ستاسو درس سار ستاسو درس جمعه کې ستاسو بیان یا درس درس شکر نه مس نه ما ماسه پرې خو دي مې د دنیا مشغله کې خو نه شول عادلې نه شو کوله چې دا هو وګورم الله دې مونږ راځه شکر دی خدای زمون کورونه کې په هرال چې استاد يم بل کار نشته مې زما بل کار څه مدا کار ستا کار دا دکان دی زما کار دا قران دی تم دکان کې شکورم نور وخت ناشته ته چې ما ګورې نو ار وخت کور په جمعات کې کور کې د اف ام دی په جمعات کې زما درس دی خوش تاسو کار وکړه یاد وو اوسه یاد وو نه وخت لګیا باندې ار وخت چې روټین کې دکان کې وخت لګیا نه دا روحانی غذا ده ورت للقدانه چې یو رضوال او بیا پر د حدیث کې راځي الله تا پیغمبر عمل خوخ دی چې هغه همیشه هغه عمل خوخ دی چې کله کاو کلمه نه ان بشک من سنل کی زرد غرزو پتا باندې قولن ثقيله وینا درنا قران دې دون بوج دې بیانول دیکھے بعد پلار پروانه ساتي دیکھے بعد استاد دا خلکو پروانه ساتي دیکھو شپه پروانه ساتي الله ان ناشات الليل بشک اوقات د شپې هي اشد دا ډېر سخت دي وقت اندم وافقت د زړه سرا واقو مقيلا او ډېر مضبوط دي د وینا نا د شپې مضبوطه وینا دا سلزین ټول متوجي قران تا راځي خدای سوکلارې سبکی مل مراغې تلیفون راغې شپې ختمه ما نه ختمه کمه مل مراغې او مصدر سکینه راځي ان لک درځه زکا ان لک فن نهار سبحان طویلا بشک استاد پارا پورس کې سبحان طویلا شغل له وګدا چې پیلا بږي په وګړو مو وټی دا د خپل خورا غوال ها ګیس نشتا صابون نشتا جارو نشتا الله استاد یې نشتا دې نشته مله سو ما دا نه غواړم خوش ما دا څه دا و دا نه هو نو دا نو شپې نه دا د سې دا د دې ان لک فی النهار بشک تعالی دا پورس کې شغل له وګدا بیمارم دوی دوا بازار ته سم کپڑے جوړوم دا د دې د شپې اسه بندي وذکر اسم ربک و تبتل الیه تا ته چلخه وګوره لاړې راځي شپې نه کاری ته څو یو څو کړل وذکر اسم ربک او یادوا نوم د خپل رب یادوا توحید د خپل رب نوم د خپل رب خپل حاجتونو کې الله یادوا وتبتل ځان اوشلوا د مخلوق نه په یوز الیه رضا الله ته تبتیلن په مزه مزه باب تفاعل رولو په یوزل زار شلول د مخلوق نه اور رضا الله ته په مزه مزه نن یو رسم پریدا سبب رسم پریدا ورو الله تعالی رضا نو دا مواز به आवाज شم رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب ما نو مشرق او مغرب کې به تم یو کسي نو ستام یې ما نو سبم تربیت کوما دا مواز به سبا سخرما کملایم یو کس به سخرم دا سخرم دا به تم خوري رب المشرق والمغرب ما خو پټې نشته با پا نشته ته می ګورې چې 24 غنټه تاسو ناشته لازم نه سم دا دې سم کېلو واغه خو دې خیر دي چې بس ادا سګال چې اړو چې نن می بس نو زه بس خپل خو خو منځلو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو نشته دې بل حاجت پر کول ولا برد الله نا نو فتخذه وکیلا اونی والا لزموار الله زموار نو سپار کار کې الله زموار الله تتخذو من دوني وکیلا فتخذو وکیلا نہ محتمن نہ منبرم نہ خطیبم نہ امام نہ مدرس مرا چه کار کې اظهار حق بیان نہ کنم ول بیا ز حق نہ بیان وما چه محتمن نیم چې چاندو ته ضرورت دے امام نیم چې امامتو ته ضرورت دے مدرس نیم چې تدریس ته ضرورت دی په مدرسه کې تنخوا باندې راکې خطیب نیم چې بیا به ما خله خطابت ته نبوزي ا مونو بیا ول حق نه بیانو ما زما نور کا اسره چې حق نه بیانو ما خوش نه مدرس نه محتمم نه منبرم نه خطیب نه مؤمن منبر جوړې يم چې سوال او ته ضرورت دی واسبر صبر کوا پا خبرو چې وای دا خلک تاپسې وهجرهم حجن چې سي کار کې خلب خبر کې کنه ته آ پرې د خلکو له پرې خو دلو یز خلکو شرم او د خلکو ار څوک به خلګي زنانه او نارینه استاد سره استاد سره استاد سره کړی سي سبدو د سکریه د مړه خو بس اچ کم د نه قران ویل غم در پسې لګاره ودا د سه خبره کوي ملګری خراب وي دا کوي ابو خالد خود لګیا مې چې چا پسې لګیا د دې حق بیان کړي معلومه ده شو او چې چا خلک صفاتونه کوي نو وای چې دوی حق پټوي واهجرهم حجرا جميلا رضا دیل الله پر خود له خستا او صداف زنی الله ما ته فردا والمكذبين واغدرو جن كون کی اول نعمت چ خاوند نه مال نو دنه متنو دی ومحلهم قليلا امولت ور کدی در الله ویلو هندی ان لدینا بشک منسان کالن شرمولی یا انکال جمد نکنوندا نکلون تللی الله وجبه تلم او د الله خصم تللی یوسف و ساقه احد وجحیمن و ما سلا سوزولی و طعامن و خوراکون دی زاغستتن خاون دن تیری دو دی و عذابن علیم و ما سلا سزاگانی دی درناک پاخرت کے دا دو دنیا سره لگی دو لاخر سر لگی دا بکل یرا یوم ترجف الارض والجبالو پاول چو بجرقی گزمکا و غرونا و شب غرونا کسی بمحیلا پشان باغا دیرے بی دن کی باندی ان ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم بشک منګا دا لګل تاسو ته پیغمبر بیان انکه تاسو باندې بګوای کونکه په تاسو کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې ما لګل فرعون ته استاد فاصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا خلاف کو نافرمانی وکړه فرعون د موسی علی السلام فاخذنا ونونو ما غلظا اخذا وبلا فنولو مضبوط سرا وبلا د وبال ندي نیول فلکات لکمی ونو الله زم بچکی فكيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا تخفيف اخروی اخر یرا سرنگ یریگه کتا سو کفر کو داغیر زنا چوب گردی ما شمان شیب بوداگار ا دا ماشم به بوډا شي د وجه د سنا د سخت وادي نه د وجه د غمونو نه ا منګه وګړه ګری پښتون د روان دي ځکه غمونو تکلیفونه دي سوره غمونه ډيري نو ډوره بدن ته تکلیف ډيري خوش پکې فاته تهونه اسما باز نوجوانو لګي او چې ګورې نو ګری سپینې غمونو دردونه غستې اسما منفطرم بي دغه لکه شه خو اسما منفطرون به اسمان وریکیدون کې دی به په حکم د الله کا ود دی ته دی او کان وعده مفولا دا وعده الله مفولا کله چې معنا کې شر مشر دی خو په شر دی ان وکانا وعده مفولا او دا وعده الله دا ګور نو د نیک په ځای دی چې ټول دی بیا کان وعده مفولا او دی وعده الله مفولا کله شی په ځل کې ان هاذه بشکدا قران کریم موازه نچا چخوغه جی ودنی سی خپل رب تعالی ان ربک بشکدا سیالم پوی انک بشکته چی تقوم درګت ادنا کم دو دوی سو د شپینا ونس په هونی مشفا وسو هغه بیان کین وسلو سو درې مش ایسا د شپې وطائفه من الذین ماک او یو ددا ک ساو ناچ تاسره دی والله يقدر الليل والنهار لا اندازه کې شپه او ورځ عالم ان تحسوه په دې الله چې چرداګر برکې تاسو دې ټول شپه را ټول شپه عبادت نشو کولې کدي او کون بیا بسار پروت یود بیا بسار پروت بیمار فتاب الله مې د باندې یو کله فتا ټول شپه در باندې لازم نکړه فقرو ما تيسر من القران اولل اغاچا سانو د قران نا علما سمچ تا سانی دا یو گھنٹا دو گھنٹے نلو لخیر دو بیارا ان کوا علما پود اللہ انسا یکون منکم زردے چی شیبا موجوستا سننا مرزا بیماران واخرون نور کسان یدربون فلر دے چاگی با سفر کئی پزمکا کئی یب تغون من فضل اللہ نتی باغی دا فضل دا اللہ نا حلال مال یو بل قرآن مبلغین وی بل بمال گتون کی وی و آخرو او درم واخرون نور کسان بچنګيږي په لار د الله کې اتری بچی دیدنو دی نیو فوج تا بوزا یو با خادمی دا دی قرآن والاو دفاع بکی آیو با دنکار کئی او بل با مالم گتی الو گانو با غنو اندوانی او غنم و جوار بدل کری نو نورستانو کری مسی تری مزی که عزبت علا پا پتی کی ناس تیم شاوا لارکی گامی مو فقر او اولولا دا هسته سمجی دی گوه دا پاکر پیچه قرسی بو سیار تولو متیار دماغ که خوال لوا او سنه خبر نوی او تین شا فقر او ما تیسر من ہو نزانا نر لکھاو نکوی خواه فقر او ما تیسر من ہو اولولا یا غاچا سا خود دن کار بنا پریده خواه الحمدللہ لاری غیرتی بات شاره اولولا یا غاچا سا نوی دا قرآن نواقی مصلاة تا پابندی ہو که دا مانزر تازه مو ټول مرداس جماعت کې ناشې مځي ورک واه تو په داګه په پریدي واه تو زکات او پریدي او ورکوې زکات نه پاکې وا اقرض الله ورکول او کوي الله ورکول خيستا او ما تو قدمو حلال مال ورکې او هغه چې مکه کوي تاسو ته پاره د خپل ځان من خیرن څه फायदा او به مو یغیر عند الله فنز الله دا غره دی واسه مال دې پاجرو ثواب کې بخنو والد الله نه ان الله بهشکه الله غفور الرحیم بخشش کوونکی دې مهربان سورت کې ترغیب او قران کریم تا او تنظیم د وختونو تنظیم د جماعت د